राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल द्वितीय, विक्रम संवत 2057, 29 अक्टूबर 2000, साई लगभग 3:30 बजे, वृंदावन, राम। परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजः, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये, ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुखे नमः। वसुदेव सुतम देवम हंस सानूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषित करान नवनीत दावत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरो सात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णात्परम किमपि तत्व जाने। हरि गो नमो सुपद महात्मने नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः, महात्मभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात बताओ बढ़िया, हमने खूब विचार किया है और देखा है केवल सुख की आसक्ति से पतन हो रहा। एक ही बात मूर्ति पड़ेगा ही नियम है नियम है नियम है, सुख का भोगी दुख बिना रह सकता ही नहीं, दुख आवेगा ही, आज आवेगा देर से आवेगा जरूर आवेगा जरूर, कभी रह नहीं सकता कभी फैल नहीं सकता। तो सुख हो सुख के द्वारा सुख दुख मिटना है ये नहीं, दुख होता है दुख का एक भोग होता है एक प्रभाव होता है, दुखी होना है दुख का प्रभाव दुख का भोग है, सुख में सुखी होना सुख का भोग है, दुख में दुखी होना दुख का भोग है। दुख का भोग तो पतन करने वाला है, दुख का प्रभाव उन्नति करने वाला है। प्रभाव क्या होगा? दुख आएगा दुख आने दुख का बंद कर मत, मना करने से रहेगा नहीं चाहने से मिलेगा नहीं, ये दो बात याद रखो। दुख को मना कर नहीं मिलेगा, सुख चाहने सुख मिल जाए। अगर ये बात हो कि दुख के न चाहने से दुख मिल जाता है या सुख चाहने से सुख आ जाता है तो दुनिया सब सुख हो जाती, ये कभी होने का है ही नहीं। पक्का विचार करो पक्का पक्का एकदम, सुख मानने से सुख चाहने से सुख हो जाएंगे, दुख न चाहने से दुख मिट जाएगा, कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा। मुख्य बात है दुख के प्रभाव को अपना है, दुख के प्रभाव को, दुख का प्रभाव क्या है? दुख क्यों आया, ये दुख क्यों आया? ये शब्दों के द्वारा मिलती है मिलती है, अनुभव बताते हैं ना उससे बात मिलती है। तो दुख के भोग को दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख मिटेगा ही नहीं, ये तो भोगे नहीं दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव। प्रभाव क्या? ये दुख क्यों है? सुख की इच्छा से, तो सुख की इच्छा छोड़ो, सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख आता नहीं, सुख की इच्छा छोड़ने पर दुख आता ही नहीं। याद करो सब भाई बहना सब याद करो, सुख चाहने वाले को दुख भोगना पड़ता है, सुख का दुख आया सुख की चाहना मिलो, दुख आया सुख की चाहना मिटाओ, दुख ठीक ही नहीं। ऐसी बुरी युक्ति है। संतों की बात है भाई, पुष्प मिलने में पुष्प मिलेगी पर दुखी से मिलेगी, पुष्प और पड़ जाओ हिल जाओ, समझ नहीं जाते। ऋषियों की बातें, महात्माओं की बातें, संतों की बातें समझ में नहीं आती। महात्माओं के द्वारा समझने पर चोरे दिखता साफ साफ एक साफ पूछो मुझे फिर, अरे ये तो बात लिखी है पर समझी नहीं। समझ में आती है सत्संग करने से, सत्संग करने से बातें समझ में आती है, और समझ को काम में ले हो डूब जाता, सुख से दुख मिटता नहीं, सुख से दुख दबता है मिटता नहीं, सुख आया दब गया, दुख दब गया, एक दबा हुआ दुख पैदा होता है जोर से पैदा होता है, मिट जाए दुख खत्म हो जाए। इस बात से सुख के द्वारा दुख दबता है मिटता नहीं, और दुख के प्रभाव को अपना रहे तो दुख आता ही नहीं। ये दुख क्यों आया सुख आने से, आपने निरादर किया दुख हुआ तो निरादर करने से दुख हुआ नहीं, आदर सहने से दुख हुआ, निरादर करने से दुख हुआ। दूसरा निरादर करे आदर करे अपने हाथ की बात है, ये हाथ की बात है ही नहीं, हाथ की बात नहीं है दुख कैसे मिटेगा। आदर करना चाहो सा बना बता दो बता दो अपना राजी किया, ये आदर से शुरू हुआ, आदर नहीं किया शुरू नहीं हुआ, आदमी अच्छे नहीं है, आदर नहीं बात। अरे निहाल करने वाली यही है, तुम्हारे को निहाल करने वाली यही है, महाराज महाराज धोखा दे धोखा धोखा दे दे मीठा विष है मीठा विष, विष मीठा हो ना खाने में मरेगा कोशिश करेगा। दुख क्यों हुआ सुख से आने से, सुख क्यों चाहते हैं कि दुख का प्रभाव हुआ, दुख के प्रभाव से मालूम हुआ कि जितने दुख होते हैं सुख से आने से होते हैं। सुख की चाहना मिटा दो, जीने की चाहना मिटा दो, बने गए तुम हो गई, जीने की चाहना मिटा दो दुख हो गई, और जीने की चाहना रहेगी तो दुख होगा ही, नियम है नियम है जाएगा। जीना चाहते तो मरने का दुख होता है, जीना चाहते इसलिए जीना भी चाहो, चाहने से जीना भी रहता नहीं, चाहने से जीना होता नहीं, चाहने से जीना हो जाए तो कोई मरेगा ही नहीं, कोई नहीं मरेगा, कौन मरेगा बताओ, कौन मरेगा, कौन मरेगा, मरना से भय होने से मरने का नहीं, मरना तो पड़ेगा विशेषता से, इस वास्ते मरने का भय छोड़ देगा। बालक से जवान हुआ तो सुख हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ तो दुख हुआ, पराधीन हो गए स्वाधीनता चाहते है, आपको मालूम है कि नहीं। मैं चलता था जोर से आपसे लगो लगाओ जोर सारा लड़ा पड़ा सारा ऐसी चीज ऐसी चीज है समझ। मरने से दुख नहीं, मरने से फसल शरीर मिलेगा नया सुख, फिर दुख दुख बैलू, फिर मरेगा मरे फिर नया शरीर मिलेगा, फिर मरेगा फिर नया शरीर मिलेगा, इसका अंत आएगा नहीं, अभी अंत नहीं आता। और सुख चाहते ही नहीं, दुख का प्रभाव पड़ जाएगा। दुख क्यों आया कि सुख चाहने से तो सुख ही चाहना बेटाओ तुम देगा मान के चाह अपना बेटाओ अपमान दुख नहीं हुआ बढ़ाई की चाह ना बेटाओ बढ़ाई का दुख नहीं हुआ सुख नहीं होगा आराम नहीं होगा राजी महाराज महाराज आराम दुख उठेगा नहीं राजी होते रहो दुख मिटेगा नहीं दुख मिटेगा नहीं ये दुख पड़ने छोड़ेगा नहीं और दुख है अपना और ठीक है दुख आएगा ही नहीं कोई मान करो अपमान करो मान अपमान आप करे हम दुख है दूसरा हमारे हाथ की बात है दूसरा मर्जी जो करेगा सबको छुट्टी दे दो सबको छुट्टी दे दो भीतर से छुट्टी दे दो दुख दो खूब कष्ट दो सोना चाहिए दुख देना इनका स्वभाव है सुख पहुंचावे इनका सुख देने का स्वभाव है हमारा नहीं है इनका इन्हें स्वभाव पर छोड़ दो अपने मत ना सुख भोगो ना दुख भोगो सुख भोगोगे समय दुख भोगा तो फिर होगा दुख आएगा संसार का स्वभाव है आदि करेगा कोई निंदा करेगा कोई प्रशंसा करेगा कोई निंदा करेगा कोई ठीक कहेगा कोई बेठीक कहेगा ये संसार है इनका स्वभाव आप ही करके देखो इनका स्वभाव सुख पहुंचावे आदर करे इनका स्वभाव है हम सुख लायक ना हम तो परमात्मा के लायक है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है और शरीर हमारा दुख मिट नहीं सकता मानव शरीर से मिट सकता है मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि प्रेम के प्रेम है ना प्रेम उसका प्रेम का आस्वादन करने वाले भगवान है प्रेम को जानने वाले भगवान है जानता नहीं प्रेम को जानते नहीं प्रेम और साथ में आसक्ति और चीज है एक प्रेम होता है एक आसक्ति होती है आसक्ति अपना सुख लेने के लिए होती है प्रेम सुख पहुंचाने के लिए होता उनको सुख पहुंचाने के लिए प्रेम होता अपने सुख भोगने के लिए होता है ये आसक्ति कामना अपने सुख भोगने के लिए जो है कामना होती है श्री जी तो चाहते हैं कि लाल जी को सुख हो लाल जी चाहते हैं श्री जी को सुख हो वो आनंद बढ़ेगा उसका नाम रस लीला है रस बढ़ता है उसका रास है रस रस रास लाल जी ये नहीं चाहते कि मेरे को सुख हो श्री जी ये नहीं चाहते मेरे को सुख हो लाल जी को सुख हो लाल जी चाहते श्री जी को सुख हो आनंद आनंद बढ़ेगा देखने वाले को आनंद होगा सुनने वाले को आनंद होगा भोगने वाले को आनंद होगा आनंद में जोड़ा नहीं है सुख और दुख में जोड़ा है दुख और सुख सुख और दुख सुख और दुख आनंद जुड़े तो प्रेम में आनंद होता है उन्हें प्रेम को देख रहे और को आनंद होता है श्री जी को ठाकुर जी को देखने से सब खुश होते हैं सब प्रसन्न होते हैं क्यों होते हैं कि लाल जी का तो विचार होता है बस श्री जी को सुख हो श्री जी को सुख होता है लाल जी को सुख संत महात्मा होते हैं अच्छे अच्छे महात्मा उनका संग बड़ा अच्छा होता है कारण क्या है वे सुख चाहते नहीं तो सुख ढेर होता सदा दिवाली शब्द के आटो पर आनंद आटो पर सुख नहीं आनंद आनंद आनंद का जोड़ा नहीं है सुख का दूर हो रहा है सुख दूर हो रहा है सुख होगा तो दुख भोगना पड़ेगा ही मैंने छोटा और बड़े हो सुख के भोग दुख से बच सकता नहीं सुख भोगी, सुख दूसरों को देने के लिए है, सुख भोगने के लिए। पुराने जमाने की बात बताओ, ये पुराने जमाने देखने वाले बहुत कम है। पुराने जमाने दूसरा लगता उठाता दूसरा एक बनावट होती, बनावट उसको बनात कहते थे। वो उड़ाते थे, उड़ा कोई नहीं था, उड़ाना उड़ाने में खत्म हो जाते, उड़ाना उड़ाने में पूरी हो जाती, उड़ नहीं हो सके समझे, उड़ा उड़ाने को दो उड़ाउन कर दी, वहां वो लौटे उड़ाने उड़ाने में खत्म। ऐसे सुख भोगना नहीं है तो सुख तो उड़ावनी है, सुख देना, सुख देना अब भोगना नहीं, सुख देना। निहाल जाओ, निहाल जाओ, सुख भोगोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख के भोगी दुख से नहीं तो हो सकते नहीं, विश्वास है। सुख भोगने, सुख देने की चीज है, भोगने की चीज नहीं है। यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख होने होते, दुखों के कारण है और आदि अंत वाला है। सुख दुख आदि अंत वाला, सुख भी आया दुख भी आया, दुख भी आया सुख भी आया दुख भी आया, आदि अंत वाला कौन थे ना ते रगते बुधा तेजु बुधा नरम विवेकी समझदार, उसमें रमन नहीं, सुख उसमें रमन नहीं होते, विवेकी पूरे सुख में रमन। सुख हो बस। एक दिन श्री जी बोले लाल जी के दर्शन नहीं हुए, तो एक सखिया बोली गई ये झूठ बोलते, झूठ बोलते है, तो इन्हें पकड़ो, पकड़ो। तो एक दिन जल भरने के लिए गए, कदम से भगवान खड़े थे, भगवान की तरफ दृष्टि गई हो जल भरना भूल गई, श्री जी जल भरना भूल गई, भगवान जी थे। आज मौका है जाकर पड़ रहा, हर शिष्य भगवान दर्शन तुम्हारे हो गए, हमारे दर्शन हुए ही नहीं। देखो सरासर झूठ बोले, सरासर झूठ बोले, टकटके लगाए हुए लगाए हुए थे, जल भरना भूल गई, जल लेने गए ही थे, जलना बड़े भूल गई, जल देखे ही नहीं दर्शन, तुम्हारे दर्शन किए, पगम पड़े नमस्कार धन्यवाद तुम दर्शन हो गए। क्या आप देख रहे थे? मैं तो देख रही थी सखी, जो वो कुंडल देखा, जो कुंडल की आभा देखी प्रकाश में मैं हो गया, आगे दिखाई आगे दिखाई दी गई, तुमने दर्शन कर दिए, तुम धन्य हो, नमस्कार तुम धन्य, तुम्हारे दर्शन हो गए, हमारे दर्शन नहीं हुए, दर्शन हुए ही नहीं। मैंने कुंडल की आभा देखी, उस मन वही उस अगर मन गया ही नहीं, अब देखने से कैसे देखे बताओ। तो ये आनंद है, इसको आनंद कहते हैं, आनंद बढ़ता है प्रत्येक संबंध पाना बढ़ता रहता है, भोगते ही नहीं तब सुख सुख इतना मिलेगा है। तो ऐसे आप दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये उड़ानी है, ये मरीदा है, ये क्या कहे वो बढ़िया बढ़िया नाम बनात है, दुशाला है, दुशाला हम ऐसे कपड़े को कहते दुशाला, दो साल तीन साल चार साल है, दो साल हमारे पास है, दो साल हो गया, ये है दूसरा, दो साल दो साल हो गया, दो तीन साल दूसरा होता है, एक साल दूसरा दो साल तो कम करना चाहिए ना, तब दूसरा बनता है सामान्य विश्वास है। बढ़िया बढ़िया मस्त है ध्यान में, हमारे गुशाला है मलिदा है तू से चलिए क्या क्या नाम भाई याद जानते नहीं, हम जानते हैं भूल जाते हैं। एक बड़े बूढ़े हो गए मुझे पूछे विश्वास ने अपने तो सुख पहुंचाओ। जो सामग्री है सार बात बताऊं, सार बात अपने पास में जो संसार की सामग्री है वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं अपने लिए नहीं, अपने अपने लिए मानता है तो पाएगा, अपनी है तो मैं अपने लिए है, बिल्कुल झूठ बात है, अपनी नहीं अपने लिए नहीं, ये तो संसार की सेवा करने के लिए है, संसार की है और संसार की सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख ना हो, ये भाव बनाओ, इस भाव में आनंद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का से दुख भाग हुए, कोई दुख ही ना रहे, सब सुख हो जाए, सब आराम हो जाए। मेरे को ऐसे कह दिया, रुटे ऐसे कह दिया, अरे बहुत बढ़िया हुआ है। एक जगह लिखा है, मनिंदया यदि परितोष मेति दम्भ प्रयत्न सर्वोऽयम् अनुग्रहो मे श्रेयोर्जिनो पुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्दितान्य विधनानि परित्यजन्ति। मनिंदया यदि परितोष मेति, मेरी निंदा करने से अगर मनुष्य को संतोष होता हो, बड़ी कृपा, बड़ी भारी कृपा। मन निंदया यदि जना परितोष में, मेरी निंदा करने से संतोष होता है, अपने तस्वीर मेरे पर कृपा कर दी, बड़ी भारी, मेरी निंदा से सुख हो गया। लोग तो दूसरों के सुख के लिए दुख से पसीने से कमाया हुआ धन खर्च कर देते है, वे सुखी हो जाए सभी, और मेरी निंदा सुख, भगवान की बड़ी कृपा हो, मेरी निंदा करते सुखी हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मन निंदया यदि जना परितोष में, प्रयत्न सुलभ हो ये अनुग्रह, मेरे पर बड़ा भारी कृपा है, अनुग्रह है। श्री और दिनों पुरुषों को लड़ जाते हैं हमारे पुरुष, अपने दुखार्जना पे धनाने पर ध्यान दी, दुख पूर्वक पसीने से कमाया हुआ धन भी खर्च कर देते हैं, लोग रोग हो जाए, अरे भारे धन खर्च हुआ ही नहीं, कहीं निंदा करके सुखी हो गए, एक कोटि खर्च नहीं हुआ, खर्च हो गया पाप, निंदा पाप करते हैं तो मारा तो पाप करते हुआ दुख ही हो गए, कृपा बड़ी भारी पास, मेरे तो पाप कर्ज हुए राजी होंगे, इतना फायदा हुआ। मनिंदया यदि जना परितोष में, प्रयत्न सुलभ हो मनोग्रह में, अप्रयत्न मेरे कोई मेरे को परिश्रम कुछ करना पड़ा ही नहीं, खर्चा कुछ करना पड़ा ही नहीं, ऐसे लोग सुख हो गए मुफ्त में, कृपा केवल कृपा है, कृपा है बोल कैसा, हमारा खर्च हुआ नहीं, परिश्रम पड़ा नहीं, हमने कुछ उद्योग किया नहीं, ऐसे खुश हो गए, मेरी निंदा कर गए, खराब है यार बड़ी खराब है, बहुत आनंद है, कृपा कर बड़ी अच्छी है, तिरस्कार कर। भाइयों बहनों अगर अपना हो तो किस चीज को अपनाओ, अपनाना है कोई चीज देना है तो इस चीज को लो, हमारी करे निंदा तिरस्कार करे उसे खुश हो जाओ, कि हमारा खर्चा कुछ लगा नहीं, हमें उद्योग कुछ करना नहीं पड़ा, यानी खुशी हो गए। क्या खास किया मैं बताओ, आपकी कोई निंदा करे तो आपका क्या खर्च हुआ, आप क्या उद्योग करना पड़ा, क्या परिश्रम पड़ा, क्या पछताए आपका, क्या जो है राजी हो गए लोग, कौन भी एक खर्चा हुआ नहीं, परिश्रम कुछ पड़ा नहीं, पसीना आया नहीं, लोग राजी हो गए, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मन ने दया यदि जना मेरा तिरस्कार कर गए, मेरे को दुख दे कर गए, खुशी हो गए, निहाल हो गए, तो निहाल ही हो गए निहाल। इस बात को पकड़ लो तो भाइयों बहनों दुख मिट जाएगा, दुख मिटाने के धन कमाते हैं करते करते हैं, ये उपाय नहीं है, ये दुख मिटाने का उपाय नहीं, दुख मिटाने का उपाय मन नया दोष मेरा करे तेरे करे तुम ऐसे और ऐसे और नहीं आयो, वाह वाह वाह वाह खुश हो जाओ, दुख नजीक नहीं आएगा, देख लो भाई नजीक नहीं आएगा, ये दुख का प्रभाव दुखी हो जाओ, ये दुख का भोग, दुख के भोग को सुख के भोग को दुख भोगना पड़ेगा, तो भोग नहीं पड़ेगा, भोगे नहीं प्रभाव को अपना है, सीधी बात है सर, अपने उद्योग कुछ करेंगे, लोग निंदा कर रहे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, बहुत ठीक है, कृपा होगी भगवान की, भगवान की कृपा होगी, ऐसे सूर्य हो जाओ तो आपके दुख मिट जाएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, मौज लग जाएगी, आनंद हो गया, ये सुख मिलने का उपाय है, अगर आपके पसंद आवे तो ये ध्यान कर लो, पकड़ लो बात, पकड़ लो मेरा तिरस्कार करे, मेरी निंदा करे, मेरा अपमान करे, खुश हो जाए, कोई पैसा खर्च हुआ नहीं, खुश हो गए, लोग खुशी करने के लिए पैसा खर्च करते, रुपया खर्च करते, लोग राजी हो जाए, हमारे बिना खर्च राजी हो गया, एक दिन में समझ में नहीं आवे, विचार को करोगे, विचार करो तो जरूर समझ में आवेगी, नहीं तो सुनने समझ में आवे, निंदा से खुशी होना दुख, बुखार से खुशी होना, घाटे से सुखी होना, तिरस्कार से खुश होना, आती जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ा विचार करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा, मन नया यदि पारितोष में दिया, ये दुख का प्रभाव है, प्रभाव दुख के भोग को तो बहुत सभी लेते, प्रभाव को बहुत कम जानते, दुख का प्रभाव होता है, ये दुख का भोग होता है, दुख से दुख होना है, ये दुख दुख का भोग है, भोग सुख का हो चाहे दुख का हो, भोग तो पतन करने वाली है, दुख भोगे थे दुखी, सुख भोगे थे दुखी, इसका भोग दुखी है, यही संस्पर्श भोगा दुख यो ने ये होते लिखा है, दुख से आनंद हो गया, भोग हो गया, मौज हो गई, तो दुख के प्रभाव को अपनाया ठीक है महाराज, बहुत ठीक, तो सदा के लिए दुख मिट जा गए, अपने मौज हो गया, आनंद हो गया, ज्यों निंदा करे, ज्यों तिरस्कार करे, ज्यों अपमान करे, तो अपने आनंद खिले, अरे जवास पाप बिन पात बिन भय, कैसे अरे अरक जवास पात बिन भय, अच्छा राज्य हो गया तो दुष्टों का खत्म हो गया, चोरों का, व्यवसायियों का, डाका डालने वाले का, मारने वाले का उद्योग खत्म हो गया। तो वर्षा वर्षा से पत्थर गिर जाते, बंद हो जाते हैं, वर्षा वर्षा के बाद खुलते हैं। अर्घ जवास पाद बिन भयु पत्ता गिर गया। जैसे अच्छा राज्य होने पर दूसरों का उद्योग धंधे है, चोरी करने वाले का, डाका डालने वाले को, मारकट करने वाले का उद्यम खत्म हो गया। खल उद्यम गयु अर्घ जवास पाद बिन भयु भया वही वर्षा वही चौकी। इस वास्ते दुख को अपनाओ, अपना दुख के प्रभाव को अपनाओ। तो जवास राख जवास होता है वर्षा वर्षा से पत्थर गिर जाते, बंद हो जाते हैं, वर्षा वर्षा के बाद खुलते हैं। अर्घ जवास पाद बिन भयु पत्ता गिर गया। जैसे अच्छा राज्य होने पर दूसरों का उद्योग धंधे है, चोरी करने वाले का, डाका डालने वाले को, मारकट करने वाले का उद्यम खत्म हो गया। खल उद्यम गयु अर्घ जवास पाद बिन भयु भया वही वर्षा वही चौकी। इस वास्ते दुख को अपनाओ, अपना दुख के प्रभाव को अपनाओ। मौज हो जाएगी, दुख भोग मत करो। दुख सुख भोग है, हम भोगी नहीं है, हम योगी है। योगी योगी भोगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता। क्या योगी भोगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं होता, भोगी योगी नहीं हो सकता, योगी भोगी नहीं हो सकता। सुनिए, योगी भोगी यह भर यह भर घी एक भोगी योगी भोयो घी एक भोगी योगी। दुख का भोगी है वे भोगी में योगी नहीं हो सकते, योगी भोगी हो सकता। योगी भोगी जी, एक इसमें प्रश्न है, जब कोई निंदा करता है तब उसी समय हम घबरा जाते हैं, जब उसके परिणाम को देखते हैं तब तो लगता है कि निंदा किया हमारे अच्छा हुआ, लेकिन उसी समय घबरा जाते हैं। और कोई प्रशंसा करता है तो उसके परिणाम सामने आते हैं तो इनकी आवाज है तो कुत्ता ही राज तो कुत्ते में ही गुण है महाराज। उसी समय हम वो हो जाते घबरा जाते, कुत्तों का राज्य होता है। तुम बताओ कुत्ते को पुरस्कार तो कुत्ते में ही है। ये जब परिणाम की तरफ दृष्टि जाती है, जब बाद में उसका फल आता है तब तो लगता है ठीक है। साधु पढ़ा नहीं जी, अरे बिंदक बनाए नहीं है, साधु पढ़ा है ही नहीं। मैंने बड़ा में नहीं है, साधु बड़ा कहा कोरा तुम तो अच्छे देखो बड़ा कपड़ा ने मिट्टी दे लगे, हम मिट्टी मिट्टी दे गाने ये भर बड़ा फर्क है। आपने कपड़ा में मिट्टी नहीं लगाई, हमने मिट्टी मिट्टी लगा ली, और क्या फर्क बताओ। तो मिट्टी का कपड़ा खराब खराब किया कुछ नहीं, कुत्ते का गुना पड़ गया, कुत्ता राजी हो जाएगा। देख रहे कुत्ते कर दर दर तिर दर दर दर दर दर। जी हमारी तो स्थिति ऐसे ही है, कुत्ते जैसे है। कुत्ते युद्ध ही रहा है, अब योग होना है, भोगी नहीं होना है। अब पता लग गया इतना तो भोगी नहीं रहे, कुत्ते ही रहे। कुत्ते की इज्जत हुई बताओ, कुत्ते से विशेषता क्या आई अपने में, कुत्ते से विशेषता क्या आई। मनुष्य कुत्ता हो गया, मनुष्य बने कुत्ता हो गया। मनुष्य बना श्रद्धा सत्संग कराया मनुष्य नहीं बना हुआ सत्संग क्या किया सत्संग किया सत्संग किया तो मनुष्य बनो मन सत्संग तो बनेगी नहीं मन से बने नहीं मैं सत्संग क्या किया सत्संग सत का संग है सत का संग ये कुसंग है कुसंग जैसे मान में इच्छा भगवान इच्छा पड़े वो कुसंग है भगवान इच्छा बैठे योगी हो जाए सत्संग सत का संग है सत का संग असत का त्याग हो जाएगा अरे असत का संग है असत के लिए सत नहीं किया सत्संग नहीं किया। एक संत थे और संत को ये जाकर निमंत्रण दिया कल महाराज हमारे यहाँ आवे हमारे यहाँ भिक्षा करे हमारे घर है आप जानते हो ना वहाँ आओ भिक्षा करो आप तो उन्हें दूसरे आदमियों को रख दिया कि साधु भाव तिरस्कार करना साधु आ जाए अरे मुला के यहाँ क्या कहेंगे यहाँ क्यों आया है अकल नहीं है यहाँ क्यों किसी के आगे जाने का तो कहते नहीं सा किया साधु चले गए पीछे दूसरे दिन मिला है महाराज आप आए ही नहीं मैं आपको लूट लिया भाई मैं आया तो था गए तो फिर भोजन तो करते कम से कम नहीं भाई हमारे कह रहे चल जाओ यहाँ से तो हम आ गए महाराज हमारी गलती हुई अब कल जरूर बता दो आप कल बता अच्छी बात कल फिर गए के शर्म नहीं आ रही कल इतना बताया फिर भी निशर्मा तेरी अकल नहीं है मेरे शर्म नहीं आती कल कितना क्या फिर भी आया जाओ मैं अकल है कि नहीं कुछ मैंने बनाया नहीं पैसे नहीं दे फिर जाओ महाराज आज आए नहीं आप तो भाई आया तो था गए नहीं आ गए हम तो भिक्षु साधु है लाओ जीवो भोजन करो नहीं आ रहा यहाँ पर अच्छी बात चले गए दो तीन दिन को गया तिरस्कार चौथे दिन आ गए ले गया पकड़ कर पधारो महाराज पधारो पधारो भोजन कराया भोजन करे दंडोत करी और कहा महाराज मेरी गलती हुई आपका तिरस्कार हुआ तो क्या बात है कि बाद महाराज आपको बुलाया और तिरस्कार हुआ देखो आप विचार नहीं किया फिर बोले फिर आ गए फिर बोले फिर आ गए कुत्ते तू तू कर आ जाओ धीरे धीरे घर से आ जाओ तू तू कर फिर आ जाए कुत्ता ही होता है बोले बोला तू तू तू आ जाएगा चल चल चल तो मैं तो कुत्ते नहीं घूमता इसे हमारे में क्या दिखता देखिए कुत्ते में हमारे में क्या फर्क होगा बताओ तो ये बात है संत लोग ऐसे होते हैं हमारा इंतजार करोगे आपको सिखाओ हम चाहे भिक्षा को बोले चल क्या निकल बोले अच्छा तीन जगह पहचान होते संतों की एक भिक्षा में एक आदर में एक निरादर में का पंगत का पंत एक आश्रम पर दान का पंक्ति में आवे पंक्ति उठा पंक्ति में आ गया तो मैंने क्या कसूर किया भाई क्या बताओ मेरे गुना बताओ गुना आ गया जी मैंने गुण बदल कर तो सब साधु आगे बैठे हैं भिक्षा करेंगे मैं भी आगे भूख लगी क्यों आया है भूख लगी आया हूँ तो खेत में बरसी से आते हैं रह गया भिक्षा के लिए क्यों आया है भूख लगी है तो खेत में काम करने आके काम करने में रोजी रहते एक दिन मेरे को ही देते रोटी दे दी पहले बोली क्या तो एक दिन तो काम करने वाले रोजी नहीं रोटी देते वो नहीं काम करने वाले भी एक दिन बोली उसे भूख लगी है दर्शन करने नहीं आया बिहार जी के दर्शन करने को जावे जीव नहीं आया भूख लगी तो खेत में काम किया है काम तो नहीं किया तो आया तो खेत करने वाले रोजी ना काम करे रोजी ना कुछ देवे एक दिन मेरे को दे दे एक दिन तक रोजे दाम को दे दे रोजे मैं तो बैठे बैठे चला था बैठे निकल गया भिक्षा करके ऐसी बात हुए महाराज ये आओ महाराज आओ मनोहर महाराज आ गया महाराज आ गया ऐसे महाराज राजी हो गया निकल निकल निकल बोले नाराज हो गया एक और तो कुत्ते पे गए लक्ष्मी क्या मेरे ये दो लोग तो कुत्ते का तू तू तू दो दो दे दे तू तू उस पे आ गया साधु की इज्जत है इनमें ही है साधु की इज्जत इनमें है नाराज होने में साधु की इज्जत नहीं है साधु पॉजिटिव की साधु है साधु नहीं है साधु स्वादु स्वादु साधु है साधु नहीं है साधु है स्वाद लेना चाहता है ठंडी रोटी मैं ठंडी रोटी नहीं साधु हो साधु साधु नहीं हो स्वादु हो महाराज सच्ची बात है साधु होता है वो स्वादु नहीं होता स्वादु होता है वो साधु नहीं होता बातें कहने में भी हम बातें करते हैं पर उपदेश वेला या दूसरों को उपदेश देना हो समय में शिष्टा सरे सब संत हो जाते हैं विस्मृति यशिष्ट तो सरकार ही समझते थे अपना काम बड़े भूल जाते संत याद ही नहीं थी तो साधु नहीं साधु होते हैं निर्माण भाई रजीश नहीं करी क्यों आया है क्या होती क्यों आया है भाई को भूख लगी तो खेत में काम करने गया के तो काम करने को रोजी नहीं देवे रजीश एक एक भाई तो काम गया तेज हो गई क्यों आया भाई जान नहीं गया अब जाए क्यों तो क्या करूं आऊ तो तू नाराज हो जाए जाऊ तो नाराज हो खाली जाओ मेरे को दोस्त नहीं करता है ले जा कुछ ले बताया ही होने रोटी लेने बताया ही हूँ और वो देखने बस तो ये कोई ठाकुर जी के दर्शन जाओ ऐसी हो गया आया ऐसे राम जी की कृपा हुई थी महाराज कोई आदर करे साधु राम ने तीन लोग पटे कोई गाते कोई नटे सभी सभी देव तो मवाई कटे कोई नहीं हो तो जावी कटे साधु राम दस तीन लोग पटे कोई गाते कोई नटे सभी नटे तो जावी कटे सभी तो मवाई कटे बताओ सभी देवता एक भाई आगे एक एक रोटी एक रोटी भाई थारे एक रोटी मारे रोटी कितनी थी पास गये महाराज एक रोटी एक फुल गल एक तुम्हारे एक फुल गए भाई कितनी एक फुल गए आदि चलते सब देव तो मवे गठे कोई गलर कोई नट है कोई नहीं देव जमे कटे कहा जाए हमारी शब्द हमारी भाषा है कोई गलर कोई नट शारद में तीन लोग पटे एक घर उड़े हमारे हमारे एक घर आएगा इसमें बीमारी हो गई जो आजकल भिक्षा आती है हमें जाना नहीं पड़ता बस देख लगेगा आराम का काम है बढ़िया बढ़िया रोटी कई तरह का साग कई तरह की रोटी राजा जी को मिलती राजा महाराजा को नहीं मिलती इतना तरह का साग एक तरह की रोटी सब मिलाओ तो आप खाकर देखो दो तीन चार साग मिला दो बहुत जायका मिलिक नहीं होता है ये साग हमारे ऐसा हो गया एक वो ठंडा साग खाते सब साग खराब हो जाता ऐसा मिलता है हम तो आराम देते हैं आराम बात ये है वास्तव में साधु तो चाहिए दुख का प्रभाव हो जाए दुख का प्रभाव हो जाए तो साधु हो जाएगी दुख का प्रभाव हो जाए साधु दुख का भोग होगा तो सब भोग दुख का भोग सब करते हैं शुक्र दुख का भोग करते हो योगी नहीं है भोगी है भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी योगी नहीं है योगी भोगी नहीं होता भोगी योगी नहीं होता आनंद होता तो पुस्तक में पढ़े आज बात देखो बताओ बात होगी मैंने अपने आज बात सुना होगा पोती पढ़ने और सुना दो महाराज आप तो अच्छी बातें कहते हो भावा भाव है जिस भाव से आई उसी भाव से देती घसे कुछ दिया लमा नहीं लिया लमा नहीं लिया जैसी पड़ी वैसी कह दी खरीदी जैसी भाव भाव बेचती जिस भाव पाई उस भाव में देती लमा दिया पुस्तकों पढ़ी जैसी बात कर दी जैसी सोनी जैसी कर दी संतों सोनी बात कर दी भाव भाव बेच दी बता नहीं कमाया ऐसी देखी पोते जैसी पोते संतों सुनी ऐसी बात आपको कह दी जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा दम मानिए अधिक कहां से लाए कहां से जैसी उपजे वैसी कहे जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा दम मानिए अधिक कहां से लाए है जैसी आवे में है ही कोई हमारे पास कहां से नहीं आओ कहां से लाए जैसी उपजे वैसी कहे बनाए जैसी देख के सुने भाव भाव ऐसी हो हमें तो भाव भाव है जिस भाव आई उसी भाव देते दफा नहीं लगवा इनमें मौज है आनंद है बीच में घूसखोरी करे तो खराब होता है घूसखोरी करे ऐसा नहीं सुधा दिवाली संत गया ठोकर आनंद सुधा दिवाली आनंद सुधर बात बढ़िया बहुत है जो सुनाते आप सुनाते बढ़िया है बढ़िया कहते कहते जम जाए भीतर तो बस ऐसी हो जाए ऐसी कृपा करो ऐसा जीवन हो जाए इस तरह का जीवन बन जाए फिर देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। यहाँ वृंदावन में अन्न नहीं मिलता था, हमें याद है। हंसदास जी महाराज जाते वहां, हंसदास महाराज थे धोबी गली में, वहां इक्यास दिन जाते, इक्यास दिन दूसरी स्थिति मनाने की कृपा कर रहे हंसदास जी बाबा। अच्छा प्रतिष्ठित संघ होते हैं, कुंवर पाद जी है ना ठाकुर जी बनते थे रामधन की मंडली, बड़े नीचे सत्संग होता बड़े पास रामधन रामधन उनकी मंडली, ब्रज जी की मंडली रास्ते चुपचाप रहते। नारायण मुनि जी महाराज थे वन पास गए, बोलना नहीं गए राम की, दो महीना रहे यहाँ वृंदावन रहे थे डिब्बे के साथ दिखाने में। वो लगती थी अनाज का तंग मिलता है, अन्न में फिरने में तो टाइम लगे अनाज मिलता, कैसे क्षेत्र है आज एक क्षेत्र चार फल का एक फिर में एक क्षेत्र दो फल का बहुलाल जी दो फल का एक संतों का मकान है उसमें दो फल का अवस्था से बंद थे मौज हो गई भाई अपने तो भैया जैसे तैसे दिन निकाल दिए दस दिन निकल गया इतना दिन आया इतना दिन और आने का है ही नहीं। आप लोगों की कृपा से बातें बहुत आ गई, बातें बना हुआ है लोग सुन।